الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَصَاحِبَهَا فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ الْمُتَّصِلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا قَالَ أَيْ كَمَا قَالَ. مُحْتَرَم جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ, Üstadımız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Kudüs'e Sırrı Hazretleri'nin tehlif etmiş olduğu Ramuz'un Ahadis isimli hadis kitabının Ra aslından hadisleri okumaya devam ediyoruz. Dersimize başlamadan önce evvela Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu için, sonra cümle enbiyanın, asfiyanın, evliyanın ervahı için ve sadat-ı kiramımızın ervahı için, bu eserin müellifinin Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri'nin ruhu için, hocalarının ve talebelerinin ruhları için, bu kitabın ismi içindeki hadis-i şeriflerin bizlere kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan Zevat-ı Muhteremenin cümletinin ervabı için ve uzaktan yakından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetinden naşi bu hadis mevzisine teşvik etmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat edelim. Hazreti Enes radıyallahu anh'den ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'den ve Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vecihe'den üçü de ayrı ayrı nakletmiş. Bize kadar geldiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurmuşlar: لَأْسُ الْاَقْلِ بَعْدَ الْاِيمَانِ بِاللّٰهِ اَتْتَوَدُّدُ اِلَى النَّاسِ. لَأْسُ الْاَقْلِ, aklın başı, yani en üstün akıl, en yüksek derecedeki akıl demek, aklın başı, aklın en yüksek seviyesi. بَعْدَ الْاِيمَانِ بِاللّٰهِ, Allah Teala Hazretlerine imandan sonra aklın en yüksek seviyesi, başı, gereği, icabı nedir? Etteveccüdü ilennâs. İnsanlara kendisini sevdirmek. Kişinin başka insanlara, halka kendisini sevdirmesidir. Şimdi bu sevdirme keyfiyeti üzerinde, bu hadis-i şerif üzerinde biraz konuşalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce Allah'a imanı zikrediyor. Ba'del imanı billahi. Demek ki asıl akıl Allah'a inanmakla başlıyor.

intizam. Diyor ki Allah'a inanmak, eğer bu intizamın kurucusu, sahibine anlamak, idrak etmek demekse ben inananların en başında gelirim diyor. Bu intizamı kuran var diyor. Muhakkak yani hangi şahıs olursa olsun gelsin, hiç elhamdülillah imanımızın hiç şeyi yok yani. Kale gibi sapasağlamdır. Demek ki ilk önce insan inanmıyor. Vah be. Gelir. Bir zaman sonra gelir bizim geldiğimiz çizgiye ama inşallah iş işten geçmeden gelir. Çünkü nice filozoflar gördük, duyduk, okuduk ki inkar etmiş, sonunda Firavun gibi aklı başına gelmiş ama iş işten geçtikten. Firavun da inkar etti. Tam boğulacağı zaman Musa Aleyhisselam'ın Allah'ına ben de inandım dedi. Var öyle filozoflar. Ya sonunda aklı başına geliyor, kabul ediyor veyahut da deliriyor. Çünkü akla sığmıyor. İnkar akla sığmaz. Akıl işi değil inkar. İnkar aklı kaldıracaksın, bir tarafa koyacaksın. Ben akıl kullanmıyorum artık diyeceksin. O zaman inkar edebilirsin. Yani gözünü kapatacaksın. O zaman inkar edebilirsin. Bu göz görürken kainatın işleyişini, bu akıl çalışırken, bu terazi varken başka türlü bir netice çıkmaz. Bu kainatın sahibi var, maliki var, mutasarrufu var, idarecisi var, yöneteni var, sahibi var. Mecbur ki bunu öyle demek. İlk önce akıl bunu şey yapacak. Bir, aklın başı önce Allah'a inanmak, ondan sonra nedir diye ikincisini sonra söylüyor. Demek ki burada uyanacağız. Elhamdülillah korkmayın. Önümüzde, arkamızda, sağımızda, sonumuzda peygamberler var, veliler var, hakiki alimler var ki hepsi şehadet ediyor ki Allah-u Teala Hazretleri vardır, bildir diye. Hepsi bizim tarafımızda. Bakmayın ehli dünyanın efendim, bugün 3-5 paralık lezzetine kapılıp da efendim, akıl karıştırmalarına. Peki Allah'a inandıktan sonra neymiş? İkincisi, insanlara kendisini sevdirmekmiş. Aklın gereği insanlara insanın kendisini sevdirmek. Nasıl olacak sevdirmek? Onlara güler yüz göstereceğiz. Efendim tatlı muamele edeceğiz. Latife ile muamele edeceğiz. Ondan sonra iyilik yaparak muamele edeceğiz. Efendim filanca adamın kaşı çatık da, yüzü esmer de, boyu kısa da veya uzun da ben onu sevemiyorum. Ya bak gül gibi güzel bir ağacın bile dikeni var. Gül gayet güzel. Hem şeklen güzel hem kokusu harika. Gayet güzel kokuyor. Allah onun çalısını dikenli yapmış. Gülün dikeni olduğuna göre biraz da insanın da bir kokulu tarafı olur. Sen bir de iyi tarafını gör. Yani iyi tarafına bak, iyi tarafını düşün, iyi tarafından sevmeye çalış. Bir kere aynı peygamberin ümmeti değil miyiz? Aynı Allah'ın kulu değil miyiz? Hem cinsimiz değil mi? Aynı cinsten değil miyiz? İnsan cinsinden değil mi? Oradan tutturursun. Babamı bugün dersin, Hazreti Adem'in çocukları izlersin. Beni Adem. Ne demek beni Adem? Adem'in çocukları demek. Beni evlat demek. Bir yerden tutturup sevmek mümkün. Başka bir hadis-i şerifte demiş ki Peygamber Efendimiz teveccüh yerine tahabbuk demiş. O da aynı manaya geliyor. O da bu muhabbet kökünden çıkıyor. Demek ki dini vazifelerimizden biri oluyor. İnsanlara kendimizi sevdirmek. Peki bu riyakarlık olmaz mı? Yani birisi beni sevsin. Hayır. Riyakarlık olmaz. Yani sen onu Allah için o muameleye tabi tutuyorsun. Peygamber Efendimiz böyle buyurdu diye. Onun için Yunus Emre çok güzel söylemiş. Yani boş değil sözü. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Yaradandan ötürü. Allah-u Teala Hazretlerinin hatırı için. Allah için. Lillah. Allah için olacak. Allah uğrunda olacak. O zaman sen onu Allah için şey yapınca, o muameleyi yapınca Allah seni sever. Allah bir kimseyi sevdi mi, kullarını da sevdirtir. Çünkü ayet-i kerime var. Buyuruyor ki, Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلِ لَهُمُ الرَّحْمَانُ حِسَّةً İnananlara ve salih amel işleyenlere Allah-u Teala Hazretleri bir sevgi hasıl edecek. Sevgi yaratacak. Demek ki insan iman etti mi, salih amel işledi mi, kıskanırlar. ehli imandan bir kimseyi falanca insanlar seviyor. Niye beni sevmiyor? Canım Allah seviyor da Allah sevdirtiyor. Onun için sen Allah yolunda git, Allah'a hak kul ol, seni de sevdir. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri kimseyi sevdi mi? Nida edermiş, ey sema ehli, ben filanca kulumu sevdim, seviyorum, siz de sevin. Onlar da sever demiş. Ondan sonra yeryüzünde nida olurmuş, ben filanca kulumu sevdim, siz de sevin. Ondan sonra herkes, bütün insanlar onu severmiş. Sonra bir kimseye Allah-u Teala Hazretleri sevmedi mi, kızdı mı? O zaman ey sema ehli, ben filanca kulu sevmedim, sevmiyorum, siz de sevmeyin demiş. Sema ehli buldu derler. Ondan sonra yeryüzüne onun buldu, kızdırmıyor, yayılmış. İş Allah'a kul olmaktır. Hepsi boş, gerisi hepsi boş. Başka yere ayarlıyorsan kendini, çok yanlış bir yer tutturmuş. Allah-u Teala Hazretlerinin efendim, sevgisini kazanmaya başlarsan, oradan ileriye doğru bu iş selametle ilerler. Peki, insanlara kendini sevdireceğim, nasıl yapayım? Çeşitli tedbirler var. Bir tanesi diyor ki, onun mübarek, mesut zamanlarında onun o saadetine katılmak, tebrik etmek, tehniye eylemek o sevgiye sebep olur. Yani düğünü var, nişanı var, çocuğu doğmuş, mektebi bitirmiş, şu hayırlı şey yapmış, o fırsattan bir istifade gidersin, yanına sokulursun, muhabbetle kucaklarsın, elini sıkarsın, çok sevdiğim şöyle bir şey olmuş, mübarek olsun, Allah mesul etsin dersin, hakkında hayırlı olsun dersin, böyle bir şey muhabbete sebep olur. Başka? Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İzhed bima eydin nasi yuhibbüken nasi. İnsanların elindekilerden tamahını kes, onlara tamah edip de, göz dikip de onları almaya çalışmaktan vazgeç, o zaman insanlar seni sever. Ha. Demek ki insanların kızgınlığı gene dünya kavgası. Sen onun elindekine bakarsan, o benim elime geçsin, şu arsayı ben şunu yıkandırıp alabilsem, şu dükkan benim oluverse, şu apartmanı bir şuradan koparabilsem, şu adamın şu kadar parasını celbedebileceğim filan dersen sevmez kimse. Çünkü hisler öyle kolay kolay saklanamaz. Anlaşılır, bir noktada bir çatlak verir, patlak verir, kızar. O zaman o sana kızar, sen ona kızarsın. Kavgalar, gülgüler. Onun için dünya metaı üzerinde kopar. Affedersiniz, mesela çeşitli hayvanlar da vardır. Dururlarken önlerine bir yemek koyarsan o zaman başlarlar kavga gürültüye. Neden? O yemeği sen yiyeceksin, ben yiyeceğim kavgası olur. Demek ki insanların elindeki şeylerden, sahip oldukları şeylerden gözünü çekeceksin. Tamahını çekeceksin. İnsanların sevmesi için bir çare de bu. Yani insanlardan menfaat sağlamak, fayda sağlamaktan vazgeçeceksin. Onun için bu mühim bir kaidedir. Tasavvuf nedir diye tarif etmiş çeşitli şahıslar. Tariflerinden bir tanesine deniliyor ki tasavvuf yar olup var olmamaktır. Dost olacaksın ama yük olmayacaksın kimseye. Yani kimsenin sırtından geçirmeyeceksin. Kimseden bir şey ummayacaksın manasına. Dostluk, ahbaplık neden yapılır? Onun mevkii var, makamı var. Ben onun mevkiinden, makamından istifade ederim. Olmadı. Olmadı. Yani bir menfaat için ahbaplık ediyorsun. Menfaat için ahbaplık oldu mu? Olmaz. Allah için olacak. Hatta şöyle olacak. Bir arkadaş var öyle diyordu. Ben birisiyle bir ahbap arkadaş oldum mu? Acaba şuna nereden nasıl bir fayda sağlayabilirim diye onu düşünüyorum. Evine gittiğim zaman acaba şu kardeşimin ne ihtiyacı var? Onu bir tespit edebilsem de o ihtiyacını yerine getirebilsem diye uğraşırım diyor. İşte böyle olursa sevgi olur. Sonra burada ihsan dedi. Hadis-i şerifte var. Tehadev tehafur. Hediyeleşin, sevginiz artar birbirinize. Bir kalem hediye edersin. Bir takvim hediye edersin. Efendim bir kutu şeker götürürsün harcelerin neyse. O da sana bir şey getirir. Hediyeleşmek. Yani Allah rızası için sen ona bir şey veriyorsun, o sana bir şey veriyor. Bundan sevgi artar. Sonra gıybet etmezsin, arkasından konuşmazsın. Bir hatası, kusuru gerçekten varsa o kusurunu, hatasını örtersin. Yapmış hata, yapmışsa örterse. Çünkü bir hadis-i şerifte zikrediliyor ki bir kul bir Müslüman kardeşinin ayıbını görür de örterse Allah Teala Hazretleri de kıyamet gününde onun ayıbını örter. Yok mu bizim ayıplarımız? Allah'ın Settar ismine sığınırız. Ayıp örtücü adına sığınırız. Nice ayıplarımız vardır, nice kusurlarımız vardır. Sen kendi kusurlarını düşün, kardeşini hoş gör. Kendindeki eksiklikleri düşün, kardeşinin yaptığı şeyi bağışla. Bir kitapta okumuştum. Sülemi'nin Adab-ı Sofya isimli eserinde geçmişti. Diyor ki, bir arkadaşında hoşuna gitmeyen bir hal gördün. Onun için 70 tane bahane ve özür uydur kafanda. Herhalde şu sebepten yapmıştır, herhalde bu sebepten yapmıştır diye bir tane değil, iki tane değil, 70 tane bahane uydur. 70 kesretten kinayedir. Yani çok bir tane iki tane değil, çok şeyler düşün, muhakkak bir hayra yor, onu şey yapma. Eğer bunca mazerete, özre, bahaneye rağmen hala onun ayıbından geçemiyorsan, hala onu ayıplamaya devam ediyorsan, o zaman diyor, onu ayıplama, kendini ayıpla. Neden? Çünkü arkadaşın sana 70 tane mazeret ileri sürmüştür de hiçbirini kabul etmemişsin, hala inat ediyorsun, ne katı kalplisin diye kendini ayıpla diyor. Bak ne güzel bir kaide. Herkes karşısındakini böyle görürse ne muhabbet olur. E hocam ben aptal mıyım? Kusuru var hakikaten. Şimdi ben onu iyi sayarsam. İşte iyi sayarsan iyi olur. Çünkü Müslümanlık ayıp açmak, hata aramak, tecessüs, casusluk, bir şeyin ille bir dilini, aslarını öğrenmek değildir. Müslümanın vasıflarını hocamız yazmış tasavvufi ahlakta. Vasıflarından bir tanesi de aldanır görünmek. Müslüman aldanır görünür. Yani tamam yutmuş derim diye, hani şimdi yutmak, yutturdum falan diyorlar. Aldanmış görünürler, ne olur. Varsın sen aldanmış görün ama muhabbet yürüdür. Cemiyet nizamı yıkılmasın. Sen ona kızgınsın, o sana kızgın, o sana çelme takarsın, sen ona çelme takarsın. Köşe başkanıyla birbirinizin kafasını kırmak için düşünürsünüz, uğraşırsınız. E bu cemiyetten hayır gelmedi. Varsın sen öyle aldanır, onu iyi bilsen. Ama iyi değil. İyi bil, ne zarar edersin? Mümkün olduğu kadar eğer şey değilse, seninle bir ticaret yapmayacaksın, bir işi yoksa, hayra yoracaksın, hüsnü zamm etmeyeceksin, tecessüs etmeyeceksin, mazeretini kabul edeceksin. Böyle olursa muhabbet olur. Yani muhabbet iyi huyla oluyor. Demek ki aklın icabı bu. Büyüklerimizden de elhamdülillah bunu gördük. Yani hocamız mesela ahirete irtihal etti. 30 bin diyorlar, 40 bin diyorlar. İnsan toplandı cenazesine. İstesen toplayamazsın o kadar insanı. Yani muhabbet olmasa insan ta Anadolu'nun öteki şehrinden kalkıp buraya gelip daha bir iki gün daha vakit geçseydi küçük Türkiye gelecekti yani şeye, İstanbul'a. Neden? E ne yaptı bu hoca? İşte kimsenin işine karışmadı, güzel şeyler söyledi, efendim insanlara hakka davet etti, doğruyu söyledi, efendim elinden geldiği kadar iyilik yaptı, ziyaret etti. Yani muhabbet, muhabbeti arttırıcı işler yaptı. Elhamdülillah işte öyle. Her gün yüzünce sevaplar yapıyoruz. Örnek. Hocamız değil mi? Hocamız. Talebe hocaya ne yapar? Uyar. Hocası nasıl yaptıysa öyle yapmaya çalışıyor. O halde biz de kendimizi sevdirmeye çalışacağız. Kaş çatıklığında, kavgada, gürültüde fayda yok ki. Kızgınlıkta bile fayda yok. Yani insan birisine kızarsa kızgınlık asit gibi insanın içini eritir. Birisine kızarsın, sinirlenirsin, hasta olursun. Başlar miden ağrıma. E canım niye? İşte mideyle ilgilidir ya. Sen kızdığın zaman, sinirlendiğin zaman başlar miden ağrıma. Heyecanlanırsın, gaz yapmaya başlar miden. Yani insanın kendi sıhhatine bile zararı vardır. Onun için bu sevgi yolunu elhamdülillah Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş, bir ibadet şuuru ile, Peygamber Efendimiz'in sünnetine ittiba arzusu ile bu sevgiyi şey yapmaya çalışalım. Aramızda yayalım sevgiyi, Türkiye'ye yayalım, dünyaya yayalım inşallah. İnsanlar birbirlerini sevsin. Ne olur yani, düşmanlıktan şimdiye kadar ne olmuş? Diğer hadis-i şerif, aşağı yukarı meal bakımından benziyor birbirlerine. Ve'tül akli ba'det dini et teveddüdü ile nâsi ve sınâhul hayri ila külli derrin ve facir. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz bir keresinde de şu tarzda buyurmuş ki, dinden sonra aklın başı, Allah'a imandan sonra diye geçmişti dediğimiz şerifte, burada ba'de din, dinden sonra, yani insan dindar olduktan sonra iman meselesini halletmiş, dindar bütünlüğü olmuş, ondan sonra aklın başı nedir? İnsanlara kendisini sevdirecek şekilde davranmak. İnsanların sevgisini ne yapıp yapıp kazanmaktır. Sonra vasıtına'ul hayri ila külli berrin ve facir. Her iyi ve facir kimseye, yani ister iyi olsun, ister kötü olsun, herkese hayır yapmaktır. Allah Allah! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözü, Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Şimdi mesela memleketimizde bir Sünni Alevi kavgası var. İşte Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş. Bak ne diyor? وَاَسْتَنَاءُ الْخَيْرِ اِلَى كُلِّ بَرْرِمْ وَفَاجِرِمْ. Hem facir kimseye, hem iyi kimseye, hepsine hayır yapmak. Yani hayırı illa iyi kimseye yapmak demiyor. Faciri de zikrediyor. Günahkar, efendim filan bir adam kusurlu, günahkar. Ya ona da hayır yap. Ona da hayır yap. Tabi hayır, hayırların en büyüğü faciri de mesela fıskından, fücurundan çevirip hayra getirmektir. O da en büyük hayırdır. Demek ki müminin kârı, müminin işi hayır yapmak olacak. Karşısındaki ya bilir ya bilmez. İster bilsin, ister bilmesin. Ben onun için yapmıyorum ki, ben Allah için yapıyorum. Bilsin diye yapmıyorum. Teşekkür etsin diye yapmıyorum. اِنَّمَا نُسْعِمُكُمْ لِوَجِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Yine Hazreti Ali Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'e ayetlere geçmiş şeyidir, menkabesidir. اِنَّمَا نُسْعِمُكُمْ لِوَجِ اللّٰهِ. Ben, biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Şu çektiğimiz ziyafet, verdiğimiz gıda Allah rızası içindir. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Biz sizden, bizi size böyle yemek yedirdik diye mükafat veya teşekkür beklemiyoruz diyor. Demek ki hayır yapacak ve teşekkür etsin veya etmesin. Yürüyüp geçecek. Müslümanın kârına, işine bak. İşi teşekkür beklemeden, karşılık beklemeden iyilik yapmak. Çünkü Allah için yapıyoruz. O ister teşekkür etsin, ister etmesin. Eskiler ne demişler? İyilik yap, istersen denize at. Balık bilmezse Halık bilir. Balık bilmezse bir anlamaz. İyilik mesela şöyle bir şey olsa bile, denize atılan, elle tutulur bir şey bile olsa, onu balık bilmese bile Halık bilmiyor mu? Allah-u Teala Hazretleri görmedi mi o yaptığın hayırı? Öyle insanlar varmış ki hayır ve hasenatı gece yaparlarmış. Kim olduğu belli olmasın diye. Geceliği karanlıkta sokağa çıkıp sadakasını öyle verilmiş. Veren kendisi tanınmasın diye. Sanki hırsızlığından hani geceliğin çıkar ya, görünmemek için. İyilik yapan şahıs sadaka vermeye gece çıkarmış. Geceliğin verilmiş ki bilinmesin. İşte bu gösteriş dinde büyük bir şeydir yani. Riya denilir, tüm'a denilir. Gösterişe karşı tedbir oluyor bu. Gösteriş olmasın, riya olmasın. Sadece Allah bilsin diye. Sessizce getirip verivermek. Adı bilinmesin. Kimisi de mesela yazdırıyor şeye. Efendim işte şu hayırlı şu filan diye yaptırmıştır filan. Adı tabii anlasın, Fatiha gönderilsin filan diye yapıyor ama biz Ankara'da mahallemize bir cami yaptıracaktık. Dediler ki Susuz köyde bir hacı teyze varmış. Tarlalarını satmış, çok parası varmış. Efendim gidin belki o size yardım eder. Biz de bir türlü cami yaptırmak için para bulamıyoruz. Ondan sonra kuvvetli bir kadroyla gittik. Filanca vaizi aldık, falanca şahsı aldık, filanca şahsı aldık. İzin istedik, evine ziyarete gittik, köye. Bir hacı teyze, başörtülü, yaşlı bir teyze karşıladı bizi. Şimdi bizim vaiz arkadaş dedi ki, hacı teyze bak bu dünya hayatı fanidir. İşte bu paralar, bunlar insan hayır yapsın diye eline geliyor, gidiyor. Bu fırsatı kaçırmamak lazım. İşte bizim de vaizimizde cami yapılacak. Gel sen şu hayır yapacak isim diye duyduk. Bu hayır paramdan bir miktarını da bizim şu caminin yapılmasına harca, efendim ver. Biz senin adına istersen caminin adını senin adın koyalım. Adını verelim camimize filan deyince hemen orada durdurduk. Ama ben dedi ne isim isterim, ne anılmak isterim, ne teşekkür isterim dedi. Hiçbir şey istemem dedi. Sessiz sedasız Allah razı olsun. Hayrını yaptı geçti gitti. Yani ad bile istemiyorum dedi. Ne güzel. Demek ki İslam ahlakı insanların içine yerleşince bak cemiyet ne güzel oluyor. Allah-u Teala Hazretleri milletimizi, cemiyetimizi bu güzel ahlaktan uzak etmesin. Amin. Hepimize bu güzel ahlakın güzelliklerini idrak mümkün versin. Hallerimizi tasih eylesin. Güzel haller nasip eylesin. Mesut bahtiyar eylesin dünyada ahirette. Bütün eski büyük mutasavvıfların hayatları incelenirse bu muhabbet bahsine ait çok şeyler görülür. Yani mesela Mevlana Celaleddin'in Rumi şu kadar cilt meseleni yazmış. Efendim mesela Yunus Emre, mesela Eşrefoğlu Rumi, mesela Erzurumlu İbrahim Hakkı. Hepsi baştan aşağı en çok kullandıkları kelime muhabbettir, aşktır, sevgidir. Yani bu sevgiyi inşallah bunun da öğrenilmesi lazım. Yani kolay değil. Sevmeyi de insan kolay, herhalde kolay öğrenemiyor. Çünkü sevmeyi bilemiyoruz. Halkımız birbirini sevmeyi bilmiyor. Hadiselerden belli. Sevmeyi de öğrenmek lazım. Tasavvufta mesela sevgi için tedbirlerden birisi nedir? Mesela ilk önce mürşidini sever şahıs. Ondan sonra mürşidini sevmekten Resulullah'ı sevmeye geçer. Efendim, Resulullah'ı sevmekten Allah-u Teala Hazretleri'nin sevgisini hazmeder, idrak eder hale gelir. Derece derece öyle yükselir. Diğer hadis-i şerif. Yani bu sahada söylenecek söz çok ama arife tarif gerekmezmiş. Bu kadar da ittifa edelim. Ve külfi mahvel maşriki vel fahru vel huyada'u fi ehlil hayli vel ibili vel fedadin ehlül zeber ve sekinetü fi ehlil benem. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre buyurmuşlar ki küfrün başı şark tarafındandır. Şark tarafındadır. Küfür, buradaki küfür diyor hocamız açıklamasındaki şerhinde küfran-ı nimet yani Allah-u Teala Hazretlerinin kendisine vermiş olduğu nimetin kadri kıymetini bilmeyip gafilane davranmak. Küfran-ı nimet diyoruz ya, kendisinin elindeki nimetin kadri kıymetini idrakten aciz vereni düşünüp de ona göre ona karşı teşekkür duygusu, şükür duygusu, şükran duygusu beslemekten aciz olmak. Küfran-ı nimet. Bu şart tarafındadır demiş. Efendim, övünmek ve tekebbür, kurum satmak, çalım satmak, kurulmak, övünmek, efendim, at, deve ve öküz sahipleri. Yani bu çeşit hayvanların sahipleri kimselere ehl-ül beber deniliyor. Yani sürü besleyip de çok sığırları var, davarları var, develeri var. Efendim, işte bunlarda övünme efendim ve çalım satma çok olur. Ve sekinetü fi ehlil ganem sükunet, tevazu ve koyun sahiplerinde olur. Buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tabi bu Medine-i Münevvere ve çevresine göre demek ki oranın umumiyetle şart tarafına düşen kısımlarda o bedevi dediğimiz çöl ahalisi, o deveciler efendim sığır besleyenler vesaire demek daha biraz haşinmiş. Bu koyun sahiplerinden maksat da Yemenlilerdir deniliyor. Ufacık tefecik, mütevazı böyle efendim kimseler oluyor. Onu o tarzda beyan eylemiş Peygamber Efendimiz. Tabi bu küfrün şart tarafta olmasına dair uzun izahat vermiş müellif. Mesela diyor efendim, İslam tarihinde görülen fitnelerin çoğu hep bu şart tarafından çıkmıştır. Hatta kıyametin kopmasından evvel olacak deccal vesaire fitneler de gene şart tarafından olacaktır diyor.

İslam'ın ayakta duracak, Müslümanlığın devam edecek. Yoksa sen namazı kılmazsan efendim zevk alamıyorum. Alamazsın tabii. Hadi 5 yaşındayken, 7 yaşındayken taklitle kılıyordum bu namazı. Geldin 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına. Hala taklit olur mu? Ne zaman olgunlaşacaksın? Şu namazın Allahu Ekber'i ne demek? Sübhanallah'ı ne demek? Elhamdülillahi ne demek? Secdesi ne demek? Rükûsü ne demek? Hala anlayamadın mı? İnsan zevkten mum gibi erir. İdrak etse gözyaşlarını tutamaz. Dizleri ıslanır insanın namaz kılarken. Ağlaya ağlaya, ama bu üzüntü ağlaması değil. Manevi lezzetlerin, tatların insana verdiği tesirle dizleri ıslanır insanı anlasa namazın zevki. Neredesin? Huzur-u Rabbil aleminden. Beni yaratan Mevlam'ın, Halık'ımın, beni her gün rızıklandıran, bana hayat veren, beni yaşatan, nefes aldıran, nefes verdiren, elhamdülillah Müslüman kılan, her an ayrı bir lütfuyla bana tecelli eden Mevlam'ın huzuruna geldim şimdi. Onun karşısında el pençe divan duruyorum. Buyur ya Rabbi, sana itaate inkiyada geldim, hürmetimi arza geldim diyorsun. Allahu Ekber diyorsun. Başka şeylerin ne kıymeti varmış diyorsun. Hepsini geride bıraktım diyorsun. En büyük olan Allah'tır diyorsun. Kimseden korkmam diyorsun. Sadece Allah var, en büyük olan. Sadece onun önünde eğilirim diyorsun. Hamd olsun ona diyorsun. Verdiği nimetlere hamd ediyorsun. Azametine, ululuğuna, kamilliğine, evsafının âliliğine. Yani hasılı insan şu namazı bir doğru bir kılsa din ayakta durur. Ama hala taklitlesin. Ne zaman bu taklitten tahkike geçeceğiz? Demek ki namaz dinin direğidir. Ahirette de ilk yakamıza namazdan yapışacaklar. Gel bakalım. Namazı ne yaptın? Neden? Namaz dinin direği de ondan. Kıldın mı? 5 vakit namazı kıldın mı? Yani kılamadım da işte işim çoktu da ben seni ticaret yap diye mi gönderdim? Ben seni eğlen diye mi gönderdim? Ben sana benim buyruklarımı tut, imtihanı kazan diye elçi göndermedim mi? Benim azabımdan, benim mükafatımdan seni haberdar etmediler mi? Ahirette şu başına geleceklerim önceden söylemediler mi ey kulum sana? Söylediler ama yarabbi dinlemedim. Bir duydum seni ama onların gerici dedim. Kendimi daha doğru yolda sandım. Kendimi ileride sandım. Kendimi iyi bir şey yapıyor sandım. Estağfirullah. Kul hel yünebbi'ikum bil ahserine a'mala. Amelce en çok ziyanda olanları sana bildireyim mi? Size bildireyim mi? اَلَّذ۪ينَ دَلَّ سَعِيْهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَ. Dünya hayatında bütün yaptıkları sayı gayretler, faaliyetler sapık, yanlış istikamette, ters. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَ. Hala sanıyorlar ki doğru bir şey yapıyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Yahu etmeyin, eylemeyin, yeryüzünü fesada vermeyin, karışıklık çıkartmayın, bozmayın şu cemiyetin nizamını deniliyor kendilerine. وَالُوا اِنَّ مَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Biz ıslah edicileriz diyor. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِحُونَ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Agah ol, mütenebbih ol ki asıl ifsad ediciler onlar ama bilmiyorlar. Bakara Suresi'nin ilk ayetleri, ilk sayfaları. Elif Lam Mim'in arkasındaki ilk önce bize bunları ikrar ediyor. Bak demek ki hakiki ıslahçı ile, hakiki ıslah eden ile, ıslah ediyorum derken fesada veren belli olsun diye Kur'an-ı Kerim'in başına gelmiş bu ayet-i kerimde. Kim fesatçı, kim şey bilinecek. Yazık, çok acıdır. Kendisini doğru yolda sanıyor, sapık. Sapıkmış. Cehenneme doğru yuvarlanıp gidiyor. Hala gel, o tarafa gitme dediği zaman yok benim gittiğim yol doğru diyor. Ya yanlış, cehenneme doğru yuvarlanıyorsun. Yok sen yanlışsın, ben doğru yoldayım. Sen terssin diyor. Evet tersim ama sen ters yolda gittiğin için sana tersim ben. Tabii sana göre tersim ama benim gittiğim yol elhamdülillah hadise dayanıyor, ayete dayanıyor, tarihe dayanıyor, akla dayanıyor, mantığa dayanıyor, fenne dayanıyor, teknolojiye dayanıyor. Ben elhamdülillah sapasağlam gidiyorum. Hem mesudum, hem bahtiyarım, hem rahatım, hem huzur içindeyim, hem de etrafındaki insanlara faydam dokunuyor elhamdülillah. Yediriyorum, içiriyorum, şen, şatır, şakrak, tatlı bir ömür geçiriyorum, gidiyorum. Ya sen ne yapıyorsun? Kavga, gürültü, mücadele, çekişme, sıkıntı, mücadele, efendim vurdu, ondan sonra ilacı hizmetini ünlüme var. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Dünyadan gitti bakalım yanındaki kabirdeki arkadaşları kabul etsinler. Deyecek bir durumda. Hasılı demek ki ahirette de ilk sorulacak olan namazdır. Yakasına yapacaklar insanın. Gel bakalım kulum, sen mümin miydin, mümin miydin? Namazı kıldın mı? İlk önce namazdan soracaklar. Bizden söylemesi, sizden de bu nasihate göre namazlarınıza dikkat etmek, namazın ruhunu ihmal etmemek, namazı Allah'a yaklaşma, huzuruna çıkma olduğunu idrak ederek güzelce kılmak. Sonra neymiş? Ve zirvetü selamihi el cihad. Bu dini zirvesi, böyle bir tepe noktası var, hörgücü var. Hörgücün en yüksek noktası, zirvesi cihattır. Cihat ne demek? Cihat cehd sarf etmek, uğraşmak demek, ter dökmek. Alnından insanın ter damlaması demek. Cehd sarf etmek demek. Kime karşı? Düşmana karşı, şeytana karşı, nefse karşı, her şeye karşı. Yani ter damlamadan insanın burnundan cennet yok. Oturduğu yerden rahat rahat cennet yok. Ya nasıl var? Uğraşacaksın, dileyeceksin, çalışacaksın, çabalayacaksın. Ve en leysedil insani illa mase'a ve enne sa'yehu sevfe yura. İnsanoğluna sayı gayret sarf ettiği husustan başka hiçbir şey verilmez. Neye gayret sarf etmişse, neye uğraşmış, dilmiş, çabalamış, terlemişse o eline geçer. Onun karşılığını muhakkak görecek. Niye çalışmışsa. Cihad. Cihadın maruf şekli, bizim bir memleketimiz var. Vatanımız elhamdülillah. Ecdadımız canını vermiş, biz de veririz. Bizim vatanımız. Ne diye düşmana vereyim, kaptırmam. Canımı veririm, vermem. Malımı da vermem. Malımı da vermem, vatanımı da vermem. Mal da aziz, can da aziz, namus da aziz, vatan da aziz. Ölürüm, vermem. Hele bir gelsin. Birisi kalkmış Erzurum'a doğru gidiyormuş. Sormuşlar, nereye gidiyorsun? Demiş ki,